dans doe mee. Vanavond wordt het date. Round en round, wij met z'n twee. Dus doe maar mee. Je booty gaat maar round en round. Dat je onder de lakens kan. Ik doe het vies, laat me zachtjes voor je praten. Dan je ex die is een sukkel en die loopt hier me te haten, man. Maar het doet me niks, nee, ik ben niet meer te raken, man. En voor een klein beetje geld doet ze hele vieze dingen. Ik neuk een bitch dat ik liedjes loop te zingen. Ik maak mijn eigen geld en ik ben liters aan het pinnen. Schat, ik wil jou, maar ben niet vies van je vriendinnen. En je vriend die net zijn salaris heeft gehad. Het is geen gangster, lieve schat, hij moet niet praten over dat. Straks loopt het uit de hand en hij wordt dadelijk geklapt. Dan wordt hij wakker in de nacht met infuus in zijn hand. Hey, ik heb mijn kreef net gegeten. Hey, ik heb mijn Nike's net gekregen. Hey, ik ben met Dyna aan het spacen. In 1-3-7. Baby, kom op en dans doe mee. Vanavond wordt het date. Round en round, wij met z'n twee. Dus doe maar mee. Je booty gaat maar like meow, booty like wah, booty like ashima now. Booty pal pal, booty man down. You be like, I'll bring the ass over here right now. Twerk, ben in de mood, ja. Twerk, misera bunda. Twerk, ze wil mij, maar dat gaat niet. Dus ik gun Dyna en ik zeg, kill the bitch. Kill the bitch. Kill the bitch. Big girls don't cry, you will the dick. Nu wil ze dik, ik ben first man. Dyna is first man, little kleine wil ook besides the third man. We go round and round and round, zit de ding in de first man. Baby, kom op en dans doe mee. Vanavond wordt het date. Round en round, wij met z'n twee. Dus doe maar mee. Je booty gaat maar.